سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دو اینٹوں پر بیٹھ کر اور قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 515، مسند احمد۔